ثواب ملتا ہے وہ آپ انشاءاللہ عزیز دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب, آج کے دور میں کس عمر کے بچوں تک ٹی وی, انٹرنیٹ اور موبائل سے بچوں کو دور یا تربیت رکھنا ہے یا دے سکتے ہیں, کس طرح سے؟ بھائی نے سوال کیا کہ کس عمر کے بچوں تک ہم ریسٹرکشن کریں کہ وہ ٹی وی, انٹرنیٹ, موبائل وغیرہ نہ استعمال کرے تاکہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے. آج بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑا روڑا ہے, انٹرنیٹ, موبائل اور ٹی وی, بہت بڑا روڑا ہے. اور اب انٹرنیٹ بھی ایک قسم کا چینل بن چکا ہے اور سارے چینلز اس پر آ رہے ہیں, میڈیا اس پہ آ رہا ہے, اور فیوچر پریڈکشن یہی ہے کہ میڈیا کا اصل فارم انٹرنیٹ ہی ہو جائے گا اور ٹی وی وغیرہ یہ ساری چیزیں اب ختم ہو جائیں گی. وہ انٹرنیٹ جو آپ یوز کرتے ہیں اسی پہ چینلز آیا کریں گے, اور یہ اکثر جگہ تو ہو چکا ہے, کیبل پہ انٹرنیٹ آتا ہے بہت سے لوگوں کے پاس, یہ ہو چکا ہے. تو اب ہم کیا کریں اس میڈیا کو, انٹرنیٹ کے تھرو جو آ رہا ہے یا کیبل ٹی وی کو الگ لے لیتے ہیں, سیٹلائٹ ٹی وی چینلس, اس کا کیا کریں؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ, ان چیزوں کے بارے میں یا ان چیزوں کی عادت بچوں کو شروع سے نہیں لگانا چاہیے. لیکن والدین کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم سے بھی تو ہینڈ سیٹ نہیں چھوڑتا, ہم کو بھی تو واٹس ایپ پہ دن بھر دیکھنا ہے لوگ کیا بھیج رہے ہیں ویڈیوز کی شکل میں, جس کے نتیجے میں بچہ پتا ہوتا کیا ہے کیا ہے کیا ہے, اور ایک دن یہ آتا ہے کہ اب آپ کو بولنا پڑتا بچے کو, بچے بتانا میرے کو کیا ہے کیا ہے کیا ہے, اس لیے کہ وہی دیکھتے بیٹھتا ہے دن بھر. آپ گھر میں جاتے ہیں, آپ کو بچے کو آپ سے کوئی محبت نہیں, بچے کو کیا چاہیے معلوم, جیب میں سے ہینڈ سیٹ نکالی ابو جی دے دیجیے, اب آپ جائیے جو کرنا کیجیے آپ فری. تو ہم کو ان کو پہلے تو بتانا ہے بیٹا یہ میڈیم آپ کی ایج کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے, آپ یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے بیٹے, جب آپ بڑے ہوں گے نا ہم خود آپ کو لے کے دیں گے انشاءاللہ, ہم خود آپ کو سکھائیں گے انٹرنیٹ کیسے یوز ہوتا ہے, لیکن یہ آپ کی اپروپریٹ ایج نہیں ہے. آج آپ ایجوکیشن گین کیجیے, ٹینتھ اچھے سے پاس کیجیے, ٹویلتھ کیجیے, جب آپ بڑے ہو جائیں گے ہم خود یہ ساری چیزیں آپ کو دینے والے ہیں, یہ ان کو سمجھانا ہوگا یاد رکھیں. لیکن ہمارے والدین سمجھاتے بھی نہیں, بس مت کرو بولا نا انٹرنیٹ استعمال, تو پھر چپکے سے کرتے. آپ انٹرنیٹ ابھی مت استعمال کرو, میں آپ کو خود سکھاؤں گا اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, چلیے یہ چھٹیوں میں تھوڑی چیزیں میں سکھاؤں گا, پھر اس کے بعد آپ یوز نہیں کریں اگلے چھٹیوں میں, اور صرف ایجوکیشن کے لیے یوز ہوں گا, انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم یوز نہیں کریں گے. آپ کو ڈیفائن کرنا, ریسٹرکٹ کرنا ہے. میرے بھائی حالات اس حد تک بد سے بدتر ہو چکے ہیں, آپ یقین کرے یا نہ کرے, میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں, دنیا بھر کے سوالات آتے ہیں, یقین کرے نہ کرے 5 اور 6 سال کے لڑکے اور لڑکیاں پورنوگرافی ایڈکٹ ہو رہے ہیں. پورنوگرافی سمجھے نا, فحش, گندگی, مرد اور عورت جو میاں بیوی ہونے کے بعد جو عمل کرتے ہیں وہ عمل کو پورنوگرافی بولتے ہیں, جو غیر مرد اور عورت زنا کر کے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پبلکلی اس کو جو ہے ڈالا جاتا ہے پبلک ڈومینس پہ, اور جس کو لوگ ایکسس کر کے دیکھتے ہیں. مطلب ایک غیر محرم مرد اور عورت کا کھلم کھلا زنا کرنا, سیکس کرنا, جس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے, 6 اور 5 سال کے ہمارے مرد اور بچے, لڑکے اور لڑکیاں پورنوگرافی ایڈکٹ ہو چکے ہیں. اب ان سے کیا پاک باز, پاک دامن, باحیا رہنے کی امید ہے؟ تو پھر کیسے نہیں ہوں گا جو حالات گزر رہے ہیں. اور آپ کو کیا میں بتاؤں, ہم سمجھ نہیں رہے انٹرنیٹ کیا تباہی ہلاکت لا سکتا ہماری نسلوں کے لیے, ہم نہیں سمجھ رہے. ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں, بہت سے نوجوان نکاح نہیں کر پاتے ہیں, نکاح نہیں کرنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کو لڑکی نہیں مل رہی, انٹرنیٹ ایڈکشن نے ان کی زندگیاں ویسی برباد کر چکی ہے, اب شادی کے بعد اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے. بہت سارے لوگ بولیں گے ارے فیض بھائی کیا بات کر رہی ہے, نہیں اورنگ آباد میں, اور الحمدللہ آپ شاید ان حالات سے واقف نہیں ہیں. میں اس دنیا سے تعلق رکھتا ہوں جس دنیا میں ہر چیز میں دیکھتا ہوں, چھوٹے سے چھوٹے قریے سے لے کر بڑے سے بڑے میٹرو سٹیز میں میرا آنا جانا ہے, ہر قسم کے مسلم طبقے سے میرے تعلقات ہیں, مالدار سے مالدار اور غریب سے غریب, سب کے پرابلم سے یاد رکھیے. عجیب و غریب, غریب اپنی غربت کے پرابلم سے پریشان ہے جس کے ساتھ ان کے جسمانی استحصال کیا جا رہا ہے, استعمال کیا جا رہا ہے, مالدار اپنی مالداری کی وجہ سے اپنی جوانیاں اور اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں. تو کیا امید ہے ان بچیوں سے, پردہ اور پاک دامنی؟ اچھا یہ بات ہم کو نہیں سمجھتی, یہ بات ہمارے والدین بڑے معصوم ہیں, بڑے معصوم ہیں, ہم کو نہیں سمجھتی. ہم نے انٹرنیٹ لگا دیا 10 سال ہو گئے اور آج ہم بول رہے ہیں بچی کیوں بول رہی ہے اس سے نکاح کرنے کا, وہ 10 سال سے چیٹ کر رہی ہے اس بچے سے فیس بک پر, تو کیوں نہیں کریں گے نکاح 10 سال بعد, اور پتہ نہیں کیا کیا وہ شیئر کر چکی ہے اس سے اپنے زندگی کا, آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں نا. آج آپ صرف ایک عمل کو دیکھ رہے, آپ بول رہے کشتی ڈوبی, یہ ڈوبنے کے اسباب انجن خراب ہونے سے, میکینک کی لاپرواہی سے, کشتی میں سوراخ موجود تھے جس کو ریپیئر نہیں کیا گیا, وہ سب مل کے کشتی ڈوبی ہے. تو آپ ایک اینڈ ریزلٹ کو دیکھ رہے ہیں, پانی بہ رہا ہے, باندھ ٹوٹ رہا ہے, باندھ ٹوٹا کیسا, اس کے ناخص کام سے, اس کے بعد زلزلوں کے جھٹکوں نے اس کو اور کمزور کیا جس کے نتیجے میں باندھ ٹوٹا. آپ جائیے روٹ کاز پر. ہماری مائیں بڑی معصوم ہوتی ہیں, ہماری عورتیں بڑی معصوم ہیں, چالاک بنیے. جب معاملہ شر سے بچوں کو بچانے کا ہے نا, چیل سے زیادہ تیز دھنوشی رکھیے, کہاں سے بچہ کیا سیکھ سکتا ہے, समझ रहे हैं आप बात को? लिहाजा आपको अपने बच्चे को सिखाना होगा, इंटरनेट की बुराई बताना होगी, उसका सही इस्तेमाल आप ही सिखाएंगे उसको, फिर डिफाइंड एज में, डिफाइंड लिमिट्स के साथ, एक मखसूस उम्र में मखसूस हदूद के साथ आप सिखाएंगे, उसके बाद कंट्रोल करेंगे, आप नज़र रखेंगे कि वो सही इस्तेमाल करें, वरना ये इंटरनेट की दुनिया वो बर्बादी लाएंगी जो खबी खाने, तवायफों के अड्डे जिसको बोलते हैं, खबी खाने, शराब के अड्डे, समझे, जहाँ शराब बेची जाती है, उन्होंने जो तबाही नहीं लाई ना, ये इंटरनेट लाएगा, क्योंकि उनके लिए जाकर एक्सेस करना पड़ता था, आज घर बैठे बंद कमरों में वो चीज़ एक्सेस होती है और हो रही है। लिहाजा बहुत मासूम मत बनी। मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर आपका बच्चा अकेला बैठता है एक घंटा रूम में और आपको आने नहीं देता, पसंद नहीं करता, देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसला है, इसलिए कि वो अकेले कुछ ना कुछ कर रहा है जब भी आपको पसंद नहीं करता। अगर वाईफाई है तो चेक कीजिए, अगर डिवाइसेस यूज़ कर रहा है, क्या कंप्यूटर इंटरनेट है, तो इसका मतलब बहुत बड़े खतरे में आप। अगर घंटी आप समझ गए, अलार्म बज रहा है तो ठीक, वरना आपकी मासूमियत चलती रही, इंटरनेट एक्सेस दे दिया। हाई फाई सोसाइटी में ना, बच्चे के पास भी एंड्रॉयड, अब्बा के पास भी एंड्रॉयड, दादा के पास भी एंड्रॉयड, और इनके पास भी ये बड़ी स्क्रीन वाले, फिर बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती कि हमारी नस्लें पाक दामन, पाक बाज, बा सलाहियत हो। इनकी सलाहियतें वेस्ट और मफलूज, पैरालाइज्ड हो रही है। लिहाजा अपने बच्चों की जो उम्र हो वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग हो सकती है, चूँकि वीडियो दुनिया भर में जाता है, तो मैं कोई फिक्स नहीं बोलूँगा 6 साल में इंडिया में, 10 साल में नहीं, डिपेंड्स इंटेलेक्चुअल लेवल, एजुकेशनल लेवल, सोशल लेवल, जहाँ रहता है। जैसा मुंबई शहर का बच्चा 3-4 साल 5 साल का बच्चा ट्रेनों में सफ़र करता है, औरंगाबाद के बच्चे को सिर्फ ट्रेन देख के दूर से खुशी होती है, वो यूज़र नहीं होता ट्रेन्स का, समझे। मुंबई के अंदर औरतों के लिए ट्रेन से चढ़ के, मेट्रो में चढ़कर, बस से चढ़कर, लोकल से चढ़कर उतर के घर पहुंचना, दिस इज़ रूटीन। हमारी औरतों औरंगाबाद की रिक्शे में जाओ, जान पे आता, गाड़ी पे छोड़ दो ना, कहीं चीज़ें सफ़र करती है वो, एक जगह से निकली, मेट्रो में बैठी, मेट्रो से निकली लोकल ट्रेन, लोकल ट्रेन से निकली रिक्शा स्टॉप, रिक्शा स्टॉप से पकड़ के बस, बस से घर पहुँचती है वो, चार। तो ये डिपेंड होता है ज़मीन, ज़माना, कौमों के हालात से। तो लिहाजा आप तय करें क्या बेस्ट हो सकता है आपके बच्चे के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस, और उसके अतबार से आप करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इस मामले में हमें तौफीक दे कि हम इस शर को पहचान सके जो इंटरनेट से आता है, इसका खैर भी अपनी जगह है, और उससे अपनी आने वाली नस्लों को बचा सकें।